Aimé, oh, amotema, zongelanga, nabutu naloti aimé, aelinga nakati apongi ya kolela, mawesa lingai, maina miso etondi na kolela. Soki na kanisi, nange to banda kinga na ye banda pomwana. Soki na koyemba, maina miso pona kokanisa yere. Oh, Emi, voyage mama okende akafoni ya pamba. Naloti aimé, aelinga nakati apongi ya kolela. Mawesa lingai, maina miso etondi na kolela. Soki na kanisi, nenge to banda kinga na ye banda bomwana. Soki na koyemba, maina miso pona kokanisa ye. Napoi banzela nyosa. Pona beli wa motema Inelanga foto na tela kayo mosika ozali na kokite Voyage mama okende lokola liwaye bisangai Soki yoko songa Soki yoki sango na kufi Koti ya tembete ya solo Napoi panzela nyasa Pona beli wa motema Solo Tembete ya solo.